استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز مؤمنين، محترم المسلمين، süratle geçen zamanımız, vaktimiz bizi ayların sultanı, mevsimlerin en mübarek olanı Allahu Azimüşşan'ın rahmet, mağfiret, feyiz ve bereketinin mevsimi olan, zamanı olan, zarfı olan Ramazan-ı Şerif'e bizi iyice yaklaştırmış bulunuyor. Ramazan-ı Şerif bize yaklaşırken bizim ne ölçüde o mübarek aya, o mübarek mevsime ne ölçüde yaklaştığımız, hazırlığımız, tedarikimiz ve ruhi ve bedeni yakınlığımız ne ölçüde var veya ne ölçüde yok, bunu da Ramazan'a girmeden önce bir muhasebe ve bir muhakeme yapmak lazım. Nasıl ki kış mevsimi yaklaşırken daha kış gelmeden önce hazırlık yaptınız, sobanızı, odununuzu, kömürünüzü, yakıtınızı aldınız, sırtınıza giyeceğiniz kalın elbiseler, kumaşlar aldınız ve bir bakıma kış mevsimine, soğuklara hazırlandınız. Aynen öyle de yaklaşan mübarek Ramazan ayına hazırlığınız nedir? Tedarikiniz nedir? Kalbiniz hazır mı? Ruhunuz hazır mı? Gönlünüz hazır mı? Vicdanınız hazır mı? Aklınız, mantığınız hazır mı? Fikriniz, düşünceniz hazır mı? İçiniz, dışınız hazır mı? Eviniz, ocağınız hazır mı? Makamınız, mevkiiniz hazır mı? Cüzdanınız, vicdanınız hazır mı? Bunların bir kere daha gözden geçirilmesi lazım. Ramazana girmeden önce manevi, ahlaki, vicdani bir hazırlık yapmak lazım. Bu dersimizde inşallah ezan-ı Muhammediye kadar zamanımızı ve vaktimizi bu konu üzerinde toparlamaya çalışacağız. Allahu Teala cümlemizi yaklaşan ve eşiğinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in bereketine, feyzine, lütfuna hepimizi mazhar eylesin inşallah. Efendiler, Aziz müminler, hazırlık dediğimiz zaman bu işin bizimle olan alakasını kısa bir hatırlatma kabilinden arz edeyim. Allahu Teala Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayru hazretleri Cenab-ı Hak dünyaya gelmeden önce bizi bir yerde hazırladı. Hazırlandığımız bir yer var. Ne diyoruz buraya? Ana rahmi. Ana rahmi. Ana rahminde döllendikten sonra 9 ay 10 gün orada hazırlanıyoruz. Bizi hazırlayan var. Bu hazırlıkta hiçbir beşeri ve insani iktidarın rolü yok. Ne annenin, babanın, ne şu kişinin, ne bu kişinin müdahalesi olmadan Rabbi Rahim-i Zülcelal olan Hazreti Allah ana rahminde bizi dünyaya hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu? Buraya biraz bakalım. Hazırlık, oradan Ramazan'a geçeceğiz. Evet, hepimiz biliriz ki bir kadın hamile olmadan önce, sağlıklı bir kadın her ay belirli zamanlarda rahim dediğimiz organından belli bir miktar kanı dışarıya atar. Buna ay hali denir, biliyorsunuz ay hali. Her ay her kadının değişir. Zamanı değişir, müddeti değişir. Belli bir zaman her ay belli bir yaşa kadar hamile olmadığı zaman rahim denilen organından bir miktar kirlenmiş kanı dışarıya atar. Buna ay hali, iddet hali denir. Temizleniyor yani. Oraya fazla girmeyelim. Onun fıkhi hükümleri var, mevzuları var, meseleleri var. Hayli bir mesele o. Her Müslüman kadının bu konuyu bilmesi üzerine farz-ı ayındır. Çünkü ibadetlerin devamı bu bilgiye bağlıdır. Bu kan dışarıya atılır, ifraz edilir. Kadın hamile kalınca, çocuğa döllenince birdenbire sistem değişiyor. Artık o kan dışarıya atılmıyor. Ay hali kesiliyor, bitti, kapandı. Ne oldu o kan? Her ay belli bir miktar dışarıya kan atarken hamile olunca bu kan niçin kesildi? Herhalde düşünmüşsünüzdür. Sebebini bilirsiniz. Zira göbek hortumuyla o döllenen yavruya her ay dışarıya atılan kan kesildi, kapandı, kapak kapandı, emir geldi, düzen değişti. Şimdi o çocuk göbek hortumuyla annenin o kanıyla beslenmeye başladı. Daha dışarısı yok, bitti, iş değişti. Sistem değişiyor. Ve çocuk orada besleniyor. 40. gününe geldiği zaman otomatik olarak o çocuğun çok küçük olan, ki buna kitaplar cenin diyor. Cenin çok küçük, böyle perdeli bir bebek. Nutfe, daha tohum gibi yani. 40. gününde o bebeğin, o ceninin, o yavrunun kalbi atmaya başlıyor. Kalp böyle şu yumruğumuz gibi açılıp kapanmaya başlıyor ve oradan hareket ve hayat başlıyor. Derken büyüyor, gelişiyor, ağırlaşıyor. Allahu Teala o yavruya 2 tane göz takıyor, 2 tane kulak takıyor, 1 tane ağız açıyor, 2 tane burun deliği koyuyor. El takıyor, ayak takıyor, parmak takıyor, tırnak takıyor. Her şey hazırlanıyor. hazırlanıyor orada. Bu takılan gözler, takılan kulaklar, takılan burun delikleri, açılan burun delikleri, açılan ağız ana rahmi için olamaz. İçinizde herhangi bir Müslüman diyebilir mi ki ana rahmindeki çocuğa takılan gözler ana rahmi içindir? Hayır. Ana rahminde göz bir işe yaramaz ki. Ana rahminde ağza lüzum yoktur. O ağzın orası için değil, ağız oraya göre verilmiş değildir. Çünkü ana rahminde çocuk ağızdan beslenmiyor ki. Nereden besleniyor demin söyledik. Göbek hortumuyla besleniyor. Ağza lüzum yok orada. Daha niye bu ağız açıldı sonunda? Ha, hazırlanıyor, bir dünya var, bir aleme gelecek bu çocuk. Kim hazırlıyor? Bütün bunlar bizi düşünmeye sevk eden hadiselerdir. Onun için Efendimiz ne buyuruyor? Men arafe nefsehu fekad arafe rabbeh. Nefsini nasıl dünyaya geldiğini, nasıl teşekkül ettiğini, nasıl şekillendiğini bilen adam Allah'ı daha iyi bilir. Allah'ı daha iyi bilir. Men arafe nefse, nefsini, varlığını nasıl meydana, nasıl dünyaya, nasıl şekillerle geldiğini iyi bilen kişi Allah'ı da iyi bilir. Kendisini bilmeyen kişi Allah'ı da bilemez. Ölçü buraya bağlanmıştır ya. Onun için buraya da bahsediyoruz. İki tane kulak takılmış ama orası için değil. Eller ve ayaklar takılıyor, parmaklar takılıyor çocuğu ana rahminde. Ayaklar orası için değil, eller orası için değil. Belli ki bu çocuk bir yere hazırlanıyor. Orası için değil. Hazırlanıyor. Geleceği bir dünyaya ve doğacağı bir dünyaya, ana rahminden intikal edeceği bir dünyaya resmen bu çocuk hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? Amenna, hazırlanıyor. Demek ki hazırlık olmadan bir şey olmaz. Biz de Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Az kaldı, çok az kaldı. Onun için diyorum ki Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'e hazır mıyız? Tamam, Ramazan Allah'ın lütfudur. Ramazan Allah'ın bereketidir, Allah'ın rahmetidir, feyzidir, lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır, inamıdır, her şey. Ama ya sen bunları almaya hazır mısın? Ramazan'da tecelli edecek olan o rahmeti alabilecek hale, inceliğe, zerafete, taharete, temizliğe hazır mısın? Vicdanın hazır mı? Kalbin, gönlün, ruhun hazır mı? Gafleti kaldırıp attın mı? Yalanı, dolanı, dümeni kaldırıp üzerinden attın mı? Ramazan geliyor, tedbir alayım dedin mi? Bakın bunlar çok mühim meseleler. Ramazan zaten gelecek. İstesen de gelecek, istemesen de gelmeyecek. O arştan arza gelen misafirdir. Ramazan-ı Şerif nereden geliyor? Arş-ı Âlâ'dan geliyor. Dünyadan gelmiyor, dünyanın dışından geliyor. Rabbi Rahim-i Zülcelal'den geliyor, Hazreti Allah'tan geliyor. Çok müthiş bir şey bu. Herhangi bir köyden, kasabadan gelmiyor Ramazan. Arş-ı Âlâ'dan geliyor, Cennet-ül Muallâ'dan geliyor. Hazır mısın Müslüman? Ruhen hazır mısın? Kalben hazır mısın? Manen hazır mısın? Vicdanen hazır mısın? Nasıl karşılayacaksın? Nasıl ağırlayacaksın? Nasıl uğurlayacaksın? Tedbirin var mı? Tedarikin var mı? Yalan, dolan, dümen ne alemde? Hayırsızlıklar, huysuzluklar, hayasızlıklar ne alemde? Helal ile haram ile alakan ne ölçüde? Sofrandaki gıda maddeleri Ramazan-ı Şerif'in şanına uygun mu değil mi? Faiz mi değil mi? Haram mı değil mi? Bakın bir sürü mesele var. Öyle rastgele Ramazan gelmiyor. Ramazan müminlere geliyor, kafirlere gelmiyor. Ramazan ile, oruç ile hiçbir kafirin alakası yoktur. Allah onları muhatap kabul etmiyor. Ramazan ile ilgileri yoktur. Hepiniz biliyorsunuz. Ramazan-ı Şerif yalnız ve yalnız dünyada Müslümanları alakadar eder. Ayet-i ilahiye öyle haber veriyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin olanlar. Kütübe aleykümüs sıyam. Sizin ancak ve ancak sizin üzerinize Ramazan farz kılındı. Ey benim yeryüzünde mümin kullarım, Müslüman kullarım, Ramazan'ı ben size emrediyorum. Sizden başkasını muhatap kabul etmiyorum diyor Hazreti Allah. Görün. Görüyor musun Müslüman? Bulunduğun noktaya dikkat et. Bulunduğun mevkiye ve bu mevkinin önemine, ehemmiyetine dikkat et. Sen rastgele bir insan değilsin. Sen rastgele bir düşüncenin, bir davanın adamı değil, Allahu Teala'nın muhatabısın, Muhammed Mustafa'nın ümmetisin. Böyle düşünmen lazım. Ramazan sana geliyor, kimseye değil. Yani Allah Ramazan'ı böyle bir boşluğa atmıyor. Nasıl ki sana postacı mektup getiriyor da üzerinde adresin var. İsmin var, adresin var. Vallahi Ramazan da böyle geliyor. Müslümanların adresine, Müslümanların vicdanına, Müslümanların dünyasına geliyor. Dikkat et mümin. İyi düşün Müslüman, hazır mısın Ramazan'a? Hazır mısın Ramazan'ın feyzine ve bereketine? Hazır mısın Ramazan harmanından tahıl toplamaya, nimet toplamaya? Heyben hazır mı, torban hazır mı? Kepçen hazır mı, avuçların hazır mı? Yırtığın pırtığın var mı? Eksiğin, söküğün, döküğün var mı? Öyle ya, harmana yaklaşırsın, yırtık bir heybeyle doldurursun, boşanır, bomboş gidersin. Yırtığını, pırtığını kontrol ettin mi? Demek ki biz dünyaya gelmeden evvel ana rahminde Allah bizi hazırladı. Hem de Erhamur Rahimin olan rahmet, rahmetin kaynağı, ana rahminin en muazzam rahmani tecellisi olarak Allah bizi dünyamıza hazırladı. Biz de dünyada Allah'a hazırlık yapacağız. Biz de dünyada cennete hazırlık. Biz dünyaya gelmeden evvel kimin zürriyetinden geldik diye düşünmen lazım Müslüman. Sen kimin zürriyetinden geldin? Hazreti Adem. Amenna. Hazreti Adem dünyaya atılmadan, dünyaya çıkarılmadan önce neredeydi diye sorulsa ne cevap vereceksin? Cennetteydi. Demek ki bizim asıl vatanımız, baba vatanımız, ata vatanımız, dede vatanımız neresiymiş? Cennetmiş ya. Asıl dünyaya gelişimizin gayesi bir hazırlık yapıp nereye gitmek içindir siz söyleyin. Cennete gitmek içindir. Biz cehenneme gitmek için gelmedik dünyaya. Müminin gayesi, davası, derdi, hedefi babasının, atasının, Hazreti Adem'in dünyaya gelmeden evvel bulunduğu yere, yani cennete gitmektir. Hazırlık yapacaksın tabii ya. Nasıl ki ana rahmindeki bebek dünya denen aleme gelmeden hazırlandı, elleri, ayakları, gözleri, kulakları, dilleri, damakları takıldı, hazırlandı ve dünyaya geldi. Sen de cennete gideceksin, cennete hazırlanman lazım. Hazırlanman lazım. Cennete neyle hazırlanılır? İşte Allah'ın emrettiklerini teker teker yapmakla. Allah'ın hükümlerini tek tek hayata hakim kılmakla. Bunun cevabı budur. Başka cevabı yoktur. Yoksa biz dünyaya, o da çok kısa bir zaman için, çok kısa. Ümmet-i Muhammed'in dünyada kalma süresi çok kısa. Kainatın hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed Mustafa dünyada kaç sene kaldı? 63 sene. Çok kısa. 63 sene nedir ya? Zaman mı yani? Hazreti Nuh aleyhisselama bakıyorsunuz, sadece peygamber olarak 950 sene kalmış dünyada. Ayetten sabit. 950 sene. O ümmetler çok kalıyordu. Ama kainatın efendisi, arşın, arzın ve güneşin yaratılmasına sebep olan Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yeryüzünde 63 sene kalmış. Yani bir şey değil, hiç şey değil. Bu duruma göre. Zamanımız çok az. İşte bu 63 senelik hayatı değerlendirmekle cennete veya cehenneme gideceksin. Başka sermaye yok sen. Başka ilavesi yok, zammı yok bu işin. Kainat bir araya gelse ömür müddetine zam yapamaz. İlavesi yok. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsanların ecelleri geldi mi, ecel dediğimiz son işte, hayatın sonu. Geldi mi, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً bir saat tehir edilmez. Bir saat, bir saniye tehiri mümkün değil. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ gününden evvele de alınmaz. Hani Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz Halife-i Müslimin, Emir-i Müminin, Devlet Başkanı Hazreti Ömer, hazine müdürünü bir gün çağırdı da, hepiniz biliyorsunuz bunları. Dedi ya, ey Beytül Mal-il Müslim, ey Müslümanların malının, hazinenin müdürü, şu andaki mesulü, hazine müdürü, Müslümanların verdiği malların ve mükellefiyetlerinin sorumlu yetkisidir yani. Başka bir yetkisi yok. Ey hazine müdürü, dedi Hazreti Ömer, bir ihtiyacım var, arz etmek istiyorum. Buyurun ya Emirel Müminin, nedir ihtiyacınız? Halife olmak sıfatıyla hazineden aldığım maaş, bu ayın maaşı bitti, elimde bir şey kalmadı. Lakin evin ihtiyacı var, önümüzdeki aylığıma mahsuben, daha vakti gelmeden maaşımın bir kısmını verir misin, dedi. Buna ne diyorlar şimdi? Avans. Hazine müdürü toparlandı. Karşısında halife var, devlet başkanı var. Dedi ki, veremem ya emirel müminin. Niçin, dedi. Biliyorsunuz ama rahatlasın da söylüyorum. Buyurdular ki, gelecek aylığın bir kısmını istiyorsunuz. Gelecek aya sıhhat-ı afiyetle, ecel gelmeden, Azrail gelmeden çıkacağınıza dair senet imzalayın, öyle vereyim, dedi. Vallahi böyledir ya. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlamıştır. Hazine müdürü böyle olur. Devlet reisi böyle olur. Ama şimdi her akşam özel televizyon kanallarından, işte arenasıydı, ateş hattıydı, şuydu buydu takip ediyorsunuz. Nasıl devletin hazinesini köpekler gibi paylaşıyorlar. Nasıl Müslümanların verdiği vergileri kapış kapış rüşvet olarak, suistimal, dolandırıcılar olarak nasıl memleketi soyuyorlar, görmüyor musunuz? Bu ülke nasıl ayakta kalıyor, benim aklım almıyor. Bankalar kredi yoluyla, bankalar yoluyla, çek yoluyla, senet yoluyla, devlet bakanlığı yoluyla, müsteşarlık yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesini nasıl soyduklarını hepiniz duyup işitmiyor musunuz? Nasıl hayatta kalıyoruz? Acaba yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti kadar hazinenin devlet soyulduğu, hazinedeki Müslümanların verdikleri vergilerin böyle çar çur edildiği, kapışıldığı, devletin bu kadar soyulduğu başka bir ülke var mıdır dünyada? Görüyorsunuz. Niye? Meselenin sebebini bilmeyen çaresini bilemez. Meselenin devlet niye böyle soyuluyor? Niye vergilerimiz böyle soygun gibi her tarafa savruluyor? Düşünün bakın, yani Şırnak'ta, Şırnak'ı biliyorsunuz. Hazineden oraya işçi ve memur kadrosu göndermiş devlet. Şırnak valisi günlerdir ağlıyor adam. Resmen bilmem hangi partiyle hangi parti PKK'nın elemanlarına, dinsiz ve imansız katillere bu kadroları, bu devlet memur ve işçi kadrolarını her birini 20'şer milyon rüşvetle onlara satmışlar. Akşamı gördünüz, dinlediniz. Dünyada bu kadar uçuruma düşmüş devlet var mı dünyada? Niye böyle oluyor? Çünkü dinin, İslam'ın, Allah'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın din ile bağlantısı kalmamış. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye dini karıştırmışlar mı, karıştırmamışlar mı? Dini karıştırmazsanız, Allah karışmazsa, ahiret karışmazsa, Muhammed Mustafa karışmazsa, işte devlet böyle soyulur. Sebebini anlıyor musunuz? Vallahi sebebi laikliktir. Efendim din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Ne karışırmış Allah devlete? Ne karışırmış Hazreti Muhammed devlete? Ha, şimdi soyuluyorsun işte bak. Hadi bakayım, hallet bakayım. Önüne bakayım, rüşvetin önünü al bakayım. Dolandırıcılığın önünü al bakayım. Yetiminin hakkını koru bakayım. Allah olmadan bu iş olmaz. Allah'ın hükümleri yürürlüğe konmadan vallahi olmaz, billahi olmaz, olur diyen kafirdir. Bakın hüküm söylüyorum yani. Olmaz. Hiç kimsenin ömrüne zam yapılamaz. Verilen bir ömür müddeti ve mühleti vardır. Ümmeti Muhammed'in de yaş ortalaması 60'tır. Ortalama 70, 80, 90 bile olsa genel olarak ortalamaya çektiniz mi 60'tır. Hiç fazla ileriye bakmayın. Kainatın efendisi bile 63 sene yaşamış. Sen kim oluyorsun? İşte bu kadar az zamanımız var. Bu zamanı Rabbi Rahim-i Zülcelal kemiyet bakımından az tutmuş, keyfiyet bakımından çok zenginleştirmiştir. Nasıl zenginleştirmiş? Hepiniz biliyorsunuz. Ramazan-ı Şerif'in içinde bir gece var. Hangi gecedir? Kadir gecesi. Resmen Kur'an ile sabit. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Şehir demek, ay demek biliyorsunuz. Elfe şehir, bin ay. Bin ay hesaplayın, 84 sene tutuyor. Demek ki ömründe bir sefer Kadir gecesini uyanık geçirip o Kadir gecesine isabet eden bir Müslüman 84 yıl fazla yaşamış olur. Allah böyle dilemiştir ya. Habibini sevmiş, ona tabi olan Habibinin ümmetlerini de sevmiş, al sana bir gece, 84 sene. Kimle karışır Allah'a? İstediği gibi, faalun lima yurid, nasıl murad eder, şöyle yapar. Kim ne diyecek? Ana rahmindeki çocuğa kim ne müdahale edebiliyor ki? Nasıl dilemiş? Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Ayet böyle. Huvellezî, Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu. Yusavvirukum fil erhami, rahimlerde, ana rahimlerinde sizi keyfe yeşâ. Nasıl isterse öyle şekillendiriyor. Kaşınızı, gözünüzü, elinizi, ayağınızı, dilinizi, damağınızı, parmağınızı, tırnağınızı nasıl dilemişse ölçülü, ayarlı, hesaplı, planlı, düzenli, mükemmel tanzim ediyor. kimse müdahale edemez. Hem öyle rahmetli, öyle mağfiretli, öyle şefkatli ki Allah. Ana rahminde çocuğun yanında kimse yok. Çocuğa bakacak kimse yok. Çocuğa orada refakat edecek kimse yok diye o çocuğun ana rahmindeki beslenmesini öyle kolay, öyle rahat, öyle külfetsiz yapmış ki çocuk orada besleniyor, altını kirletmiyor, tuvalete çıkmıyor. Ne beze ihtiyaç var, ne temizliğe ihtiyaç var, ne bakımcıya ihtiyaç var, ne şuna ne ya buna. Allah kendi rahmetiyle. Hani aklıma geldi de söylüyorum. 1000 sene evvel İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine bir heyet geliyor. O kadar çok heyetler gelmiş gitmiş ki Ebu Hanife'nin huzuruna, o devirde, o asırda, o çağda, 10 asır evvel, düşünün yani 1000 küsur sene önceyi söylüyorum. Yeni bir olay değil. O zaman da Allah'a inanmayanlar var. Yeryüzünün, eşyanın, maddenin, insanların Allah tarafından yaratıldığını reddedenler var o zaman da. Bunlara tabiatçılar, maddeciler, materyalistler, dehriler, dehriyun, maddiyun, bir sürü kelimeler var. Efendim yeryüzünü Allah yaratmamış da kendi kendine olmuş. Böyle diyorlar. Şimdi de var bu adamlar. Geçen akşam birisi dinlemişsinizdir. Aziz Nesin namında bir Allahsız. Allahsız kelimesinin adını Yunanca'dan bir kelime almışlar. Ateist. Ateist. Allahsız demekmiş. Resmen adam günlük bir gazetede vasiyetini yayınladı. Vallahi o gazetede var. Diyor ki ben Allah diye bir şey tanımıyorum. Ahiret diye, öldükten sonra dirilmek diye bir şeyi kabul etmiyorum. Vallahi bende vasiyeti var. O yeni dönem. Gazete olarak yayınlandı. Öldükten sonra hiçbir mezarlığa da gömülmek istemiyorum. Ne Hristiyanların ne Müslümanların diyor. Belediyenin cenaze teşkilatında bir birim hazırlansın. Ceset yakma teşkilatı. Ceset yakma. Benim cesedim orada yakılsın, kilim havaya savrulsun diyor. Allah mı Allah tanımıyorum. Aziz Nesin. Düşünebiliyor musunuz? Ve daha bunun gibi şu anda günlük gazetelerde fıkra yazarlığı yapan, kitap yazan, tiyatro yazan, yazı yazan 22 tane yazar var. Allah mı Allah tanımıyoruz diyorlar. Günlük gazetelerde. Hepsinin ismini biliyorum burada. O zaman da varmış, bugün de var, yarın da olabilir. Olacak tabii. Yani Cenab-ı Hak inkar edene de fırsat vermiş, iman edene de fırsat vermiş. Öyle değil mi? Çünkü cennet var, cehennem var. Böyle tabii. İslam'a sataşmadıkça, İslam'a küfretmedikçe, Müslümanların dinine, imanına, namusuna, ırzına küfretmedikçe ona bir şey diyemezsin. Bana bir şey deme hakkın yok yani. Çünkü Cenab-ı Hak müsaade etmiş kafir olmaya da, mümin olmaya da. Ulan bu benim inandığı gibi inanmıyor, giremezsin, geberteyim, vallahi diyemezsin. Olmaz. Ne zaman ki zararlı olmaya başlar, hani şimdi hiçbir eksiği, kusuru olmayan köpekler var. Dolaşıyorlar, mikrobu yok. Ne diyorlar o köpeklerin aşıladığı bir hastalık var? Kuduz. Kuduz buduz yok, salyası yok, köpüğü yok. Onlar bulaşabilir, onu vuramasın. Ama o köpek kuduz mikrobu anlaşıldı da bunu aşılayacak hale geldi mi o köpeği öldürmek ne olur Müslümanlara? Vacip olur. Memleket gidecek. Aynen kafirler de böyledir. Kafir köpek gibidir. Kelptir köpek yani. Kafirler köpek gibidirler. Zararları olmadıkça, etrafı ısırmadıkça, kuduz belası, kuduz mikrobu aşılama tehlikesine gelmedikçe onlara dokunmayız. Geldi mi gebertiriz hepsini. Hadise budur. Normalde bir şey diyemezsin, vuramazsın. Çünkü Allah bileseydi Allah inkar ettiği an onu tuz buz edebilir veremez mi? Etmemiş. Demek ki sana ne? Sen kimsin? Bakın dinimiz ne kadar akıl dini, mantık, muazzam meseleler var. Müslümanın şaşkın olmasına gerek yok. Ama televizyonda böyle programlar düzenleniyor. İşte onun karşısına Abdurrahman Bey kardeşimizi çıkartmışlar. Abdurrahman Bey takdir etmedi beni. Anasından doğduğuna fikren ve ilmen doğduğuna pişman etmek lazım öyle adamları o programda. Ama demek ki ya kesiyorlar, ya kısıyorlar, ya zaman vermiyorlar. Bir oyuna aslında bunların televizyona çıkmamak lazım. Vallahi çıkmamak lazım. Bizim sahamız, bizim sahnemiz meydana gelinceye kadar onlara alet olmamak lazım. Gerekeni veremiyorlar. Hiçbir Müslüman yazar, araştırıcı, hafif hoca televizyonda kimseyi tatmin edemediler şu ana kadar. Niye kesiyor, kısıyor, bozuyor? Makas elinde, ölçü elinde istediği şekilde gitmemek lazım. Ben memnun değilim bu çıkan arkadaşlardan. Hiçbir işte memnun kalmadık. Demek ki müminler vaktimiz fazla değil. 60 ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Ana rahmindeki çocuk, hepimiz oradan geldik. Nasıl ki dünyaya gelmeden ana rahminde Allah bizi dünyaya hazırladıysa, Allah'ın kulları olarak biz de dünyada neresi için hazırlamak zorundayız? Ahiret için, cennet için hazırlamak zorundayız. İşte bu hazırlığın bir mevsimi var. Ona ne diyorlar? Ramazan mevsimi. İşte geliyor. Gündüzleri oruç, geceleri teravih namazları, sahurlar, istiğfarlar, hayırlar, hasenatlar, tesbihler, tekbirler, dualar, baş Kur'an-ı Kerim tilavetleri, kıraatleri, hatimler, zikirler, dualar, Ramazan baştan başa cennete sermaye olmak için gelen bir saadet mevsimi. Hazır mısın? Heyben hazır mı Müslüman? Cüzdanın hazır mı? Vicdanın hazır mı? Tahsisatını koydun mu? Kızın evlenecek diye bir tahsisat ayırıyorsun. Şu kız evlenecek şöyle bir 40 milyon ayırayım. Ya cennet için ne ayırdın? Söyle bakayım. Kızın için ayırıyorsun, oğlun için ayırıyorsun. Varsa bahçende köpek için, tavuklar için yem ayarlıyorsun da cennet için ne hazırladın Müslüman? Hazırlıksız gelme. Hazırlıksız ölme. Hazırlıksız musalla taşına gelme. Ömrünü iyi değerlendir. Evet, hakikaten buradan daha ben rahat görüyorum. Çünkü ayakta kaldılar, daraldılar, zorlanıyorlar. İyice sıkıştıralım. Saflarımızı sık sık perçinleyelim. Başka çaremiz yok. Ne yapalım kardeşim? Hava soğuk. Hakikaten böyle güneş güneş var diye aldanmayalım. Buz gibi. Hazırlanmamız lazım Allah'a kul olmaya, Allah'a layık, salih, samimi bir mümin olmaya hazırlanmamız lazım. Namazımızı, orucumuzu, zekatımızı, sadakalarımızı, hasenatımızı bütün ayarlamak, planlamak hususunda Ramazan'a girmeden iyi bir ayarlama yapın. Ve sadece bununla da kalmayıp en az Ramazan'da aşere rical, yani en az 10 kişiyi de bulun, yakalayın, çekin, getirin namaza, camiye, vaaza, kitaba, sohbete en az 10 tane de avcılık yapın. Yalnız kendinizle kalmayın. Evinizi, muhitinizi, mahallenizi arayın, tarayın. Böyle kim müsait, kim yakın, onları mükafatlandırın, onlara hediye verin, onlara yedirin, onları çekin, onları getirin. Bir Ramazan'da her Müslüman bir 10 kişiyi getirmeli ya bir yerlere. Bu kadar mı kısırık bir hale geldik? Gerçi sistem bozuk, rejim bozuk, devlet laik, dine düşmanlık var, İslam'a düşmanlık var. Basın dediğimiz teşkilat tümüyle İslam düşmanı. Müstesnaları var biliyorsun, bazı gazeteci gazetelerimiz var. Allah onlara güçlenmek nasip etsin inşallah. Televizyon kanallarının tamamı İslam düşmanı. Günde 10 tane 15 tane film yayınlıyorlar. Hiçbir filmde 2 rekat namaz kılanı gördünüz mü? Sanki Allah yokmuş gibi. Ya şu televizyon kanallarına bakın. Vallahi İstanbul'un tuvalet kanallarına daha pis. Tuvalet kanalları bunlar. TV, o TV değil o tuvalettir o. TV eşit tuvalet. Tuvalet kanalları, TV kanalları diyordur yani. Günde 10 tane, 15 tane film, yerli yabancı film seyrettiriyorlarmış. 2 rekat namaz kılana rastlamanız mümkün değil. Vay zalim oğlu zalimler. Şu kanallara bakın Allah aşkına ya. Neymiş laiklik? Allah laikliğin başına dünyanın en büyük belasını getirsin. Toplum dinsizliğe, toplum rüşvete, toplum yağmacılığa, toplum menfaatçiliğe sürüklen sebep din yok, din ayrı, dünya ayrı. Dünyamız çekilmez hale geldi. Sebep laiklidir. Bu düşüncemi ilmi olarak, fikri olarak, felsefi olarak her yerde, kanallarda, genel kurmayda, anayasa mahkemesinde erkekçe tartışmaya vallahi hazırım. Yeter ki o fırsatı versinler. Her yerde, bütün İstanbul Üniversitesi'nin tamamı bünyesinde bu fikri tartışarak 2x2=4 gibi ispat etmezsek bu davada döneceğiz diyorum. Ama yaklaşmıyorlar. Veya yaklaştırmıyorlar. Hadise bu. Gizli oyunlar. Bakın mesela mübarek Ramazan yaklaşıyor. Gazeteden aldığım bir vesikayı sunayım. İbretle dolu şeyler bunlar. Ezan da yaklaşıyor. Vakit çok az. Notların çok geniş. Vakit yetmiyor. Böyle geniş zaman olacak o Berat Kandili'nde mesela istiyorduk ki yatsı namazını kılalım, sohbete başlayalım, sabah namazını kılıp çıkalım. Ama olmuyor tabii. Zaman uymuyor, zemin uymuyor, şartlar uymuyor. Bakın yani Allah'a kul olmaya, ibadet etmeye nasıl engeller çıkartılıyor? Olalım diyoruz ama işte idare destek olması lazım aslında. Devletin yardımcı olması lazım. Hükümetin yardımcı olması lazım. Basının yardımcı olması lazım. Yayının yardımcı olması lazım. Televizyonun yardımcı. Allah'a kul olmak için yardımcı olması. Tam aksine zıt hareket ediyorlar. Arz ediyorum. Almanya'nın Duisburg şehrinde, Duisburg yazıyor. Almanya'nın Duisburg şehrinde Düsseldorf Üniversitesi'nin akademik eğitim hastanesi olan St. Johannes Hospital, yani Aziz Yuhanna Hastanesi bulunmaktadır. Almanya'nın Duisburg şehrinde Düsseldorf Üniversitesi'nin akademik eğitim hastanesi bulunmaktadır. Duisburg'daki İslam Birliği adındaki derneği, İslam Birliği adında bir dernek kurmuş Müslüman arkadaşlar. Bu dernek mensupları bu hastahaneye müracaat ederek Müslüman hastaların cuma namazını kılabilecekleri bir mekan tahsis edilmesini istemişler. Fakülteden. Üniversitenin Aziz Yuhanna Hastanesi'nden Müslüman hastaların cuma namazını kılabilecekleri bir mekan tahsis etmelerini istemişler. Hastahanenin idare müdürü Herr Dölken, ismini de veriyor, Herr Dölken bu yazıya hemen cevap vererek meselenin müzakere edileceğini, esaslı bir çözüm bulunması zaman alacağından şimdilik hastahanenin yanında bulunan tıp okulunun bir odasının istenilen işe tahsis edileceğini derhal bildirir. Olmuyor. Duisburg İslam Birliği'nin müracaat mektubunun müdürünün diyor cevabi yazısının fotokopileri bende mevcuttur diyor gazeteci. Müslüman bir yazar arkadaşımız. Fotokopileri bende mevcuttur. Bunları gönderen kardeşe teşekkür ediyor. Birçoğumuzun bildiği üzere Almanya'daki her hastanede hastaların, personelin ve ziyaretçilerin içinde ibadet edebilecekleri kapelle adı verilen küçük bir kilise bulunur. Her hastanede. Küçük bir kilise. Ayrıca her hastahanenin Katolik veya Protestan papazları ve rahibeleri vardır. Her hastahanenin papazı. Zaten o ülkede hastahaneleri kurup işletenler kilise teşkilatlarıdır. son 30 yıldan beri Almanya'da kalabalık bir Müslüman nüfusu bulunduğundan hastahanelerde Müslümanlar için de talep vukuunda İslam ibadet odaları açılmıştır. Bakın. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye geçelim. Aynı okuyorum buradan. Almanya'dan Türkiye'ye geçelim. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde namaz kılan 150 kadar öğrenci vardır şu anda. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde dekanlığa, üniversitenin dekanlığına ve başhekimliğe defalarca resmen müracaat edilmiş bir mescit açılması istenmiştir. Maalesef ilgililer bu haklı meşru isteklere kulak tıkamış, tek bir cevap vermemiş oldukları gibi içinde ancak 3 kişinin namaz kılabildiği merdiven altındaki mescidi de kapatmışlardır. Vallahi böyle ya. Zavallı Türkiye, zavallı Müslümanlar, zavallı laiklik, rezil laiklik, sefil laiklik. Şimdi gelin de laikliği benimseyin bakayım. Hangi Müslümanın kalbi, hangi Müslümanın gönlü laikliği benimserse o gönülde Allah yoktur. Maalesef ilgililer bu haklı meşru isteklere kulak tıkadıkları gibi içinde ancak 3 kişinin namaz kılabildiği merdiven altındaki yeri de kapatmışlardır. Her vatandaş Almanya'nın Duisburg şehrindeki Johannes Eğitim Hastanesi'nde açılan mescit ile İzmir'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açılmayan mescit hikayesini ibretle mukayese etmelidir. Laikliği ne bela olduğunu anlamalıdır. İzmir'deki ateist, mason idareciler sözde batıcı Avrupalı geçinirler. Fakat tatbikatta fanatik, ateist, mason, bolşevikler gibi dine ve dindarlara karşı çıkarlar. Hani laiklik dinsizlik değildi, sen gel benim bunu külahıma yuttur. Laiklik dinsizlik değilse niye bu mescidi açmadın kafir? Masonlar din ve vicdan hürriyetine saygılı, başkalarına karşı hoşgörülü olduklarını söylerler ama uygulamada tam tersini yapan Allahsızlardır. Şimdi onlar istemiyor ve izin vermiyor diye 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde ve Eğitim Hastanesi'nde mescid açılmayacak mıdır? Ne münasebet? Elbette açılacaktır. Böyle bir yerin açılması Müslümanların hakkıdır. Haklar verilmez alınır. 2000 yılına varmadan İslam'ı hakim kılmak Müslümanların borcudur. Aziz müminler, her şey açıktadır. Görüyorsunuz. Allah'a hamdolsun. Her ne kadar tuvalet kanalı manalı da olsa bir takım televizyonlar görüyorsunuz nasıl rüşvetler alındığını anlatıyorlar. Nasıl devlet hazinesinin soyulduğunu anlatıyorlar. Kemal Horzumlar, bilmem ne hortumlar, Yahudiler, kafirler, Allah, koca Türkiye'yi bir pasta gibi paylaşıyorlar. Ve bunları da anlatıyorlar. Rüşvet almadan belediyelere kimsenin giremediğini, akşam Kadıköy Belediyesi'ni gördünüz. Resmen meclis toplandı, rüşvet alan bir memuru meclise muhakeme ettiler. 10 milyon, 100 milyon rüşvet alan zabıtalar, Allahsız zabıtalar, ahlaksız memurlar, laik insanlar, laikliğe inandığı için milleti soyuyorlar. Niye Allah karışmaz bize diyorlar. Allah'sa Allah, bana ne Allah'tan diyor. Karışmazmış. Bakalım nasıl karışır, nasıl karışmaz. Peki Allah karışmıyorsa siz de karışmayın. Öldüğünüz zaman niye musalla taşına geliyorsunuz hayvanlar? Allah size karışmıyorsa siz de Allah'ın mescidine, musalla taşına, camiye, cenazeye karışmayın. Nereden kalkarsanız kalkın. Hem şeriatın camisine, hem şeriatın musalla taşına gelip musallat oluyorlar, hem de kahrolsun şeriat diyorlar ki kainatın en büyük sahilleridir bu, rezilleridir bu adamlar. ne akla sığar, ne ilme, ne irfana, ne şeriat, hiçbir şey sığmaz bu cahillik. Yeryüzünün bütün cahillerin toplasanız, terazinin bir gözüne koysanız, o cenazede yürüyen bir cahil hepsini alır gelir, çeker aşağı alır. Korkunç bir şey. Öyleyse yaklaşmayın camilere, öyleyse gelmeyin musalla taşına, yaklaşmayın önünüz biriniz, girin başka yerden cehenneme gidin. Ama inşallah Müslümanlar inşallah bir şeyler görüyorlar. Birçok şeyin farkına inşallah varıyorsunuz demektir. Allah'ın izniyle sizler ve bütün ümmet-i Muhammed herhalde mezar taşı değilsiniz. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Bir şeyler olacağını hissediyorsunuz. Allah'ın lütfuyla Cenab-ı Hak bizi İslami hayata, yeryüzünde Müslümanların birleşip bütünleşip dini İslam'ı hayata hakim kılmaya hazırlıyor. Rejimler çöktü. Sistemler çöktü. Rusya çöktü. Amerika vallahi çöküntünün eşiğinde. Avrupa çöktü. Bakın insan hakları bakımından Avrupa'nın nasıl hain, kafir, iki yüzlü olduğu Bosna olaylarında ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Mesele bitmiştir. Avrupalıya inanmak mümkün değildir. Avrupalıyı sevmek mümkün değildir. İçinde kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse Hristiyan Avrupa'yı severse kafir olur. Ölçü budur. Sevmeyeceksiniz. Avrupa'ya nefretle bakacaksınız. Amerika'ya nefretle bakacaksınız. Kalbinizde Amerika'ya ve Hristiyan Avrupa'ya karşı zerre muhabbet varsa Muhammed Mustafa inkar edilmiştir. Böyle anlayın. Allah nasip ederse önümüzdeki derslerde bu konuları çok ayetlerle, vallahi burada öyle bir ayet var ki bu iki saat sürer bu ayetin izahı, vakit yok. Ramazan hazırlığı babında 3-5 kelime söylemeye vaktimiz ancak kafi geldi. Ve bu dersleri, bu konuları, bu konuşmaları inşallah sıhhatle, selametle, saadetle yapacağız. Ancak sizlerden istediğimiz bir şey var. Allah aşkına sahip olun. Onlar istemiyor diye camiler açılmayacak. Demin basit. Camilerimiz açılmayacak değildir. Onlar istemediği halde biz cami açacağız. Onlar istemediği halde biz imam hatip okullarını açacağız. Onlar istemiyor diye imam hatip okul mezunlarını askeri okullara sokacağız. Kurmayacağız. Mümkün değil yani. Onlar istemiyor. Ebu Cehil istemiyor diye Muhammed Mustafa durdu mu? Firavun istemiyor diye Hazreti Musa durdu mu? Nemrut istemiyor diye Hazreti İbrahim durdu mu? Biz de durmayacağız. Ama sahip çıkın işte. Allah aşkına Ramazan bütçesi hazırlayın. Ramazan masrafı hazırlayın. Vicdanınızı hazırlayın. Cüzdanınızı hazırlayın. Talebeye, müminlere, Müslümanlara gayretinizi hazırlayın. Ramazan bir harman mevsimidir. Heybenizi hazırlayın. Önümüzdeki derslerde inşallah hem teravih vaazlarında hem cuma vaazlarında bu konuları geniş işleyeceğiz. Ezan-ı Muhammed'i okunu bekletmeyin. Daha sonra bu konulara geçmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi yaklaşan Ramazan'ın şerefine, feyzine ve bereketine nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil